يا زهور الروض ميدي اسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن اعيدي وله اللحن اعيدي. تاسيتو إذا بدا فالا شتاسيتو obužimo dešava istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera. Svi putevi će biti zatrpani, ostaje samo put vjernika. Soba vjernika. Ovo je naš meleč. Svi puteri će biti zatrpani, ostaje samo put vjernika. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. Svi puteri će biti zatrpani, ostaje samo put vjernika. Dvojica ljudi, momaka, jel, prihvatili se Allahove vjere iz Amerike i došli na hadž. I sreo je jedan čovjek, upoznao je pitanje, kako ste braće, što radite, jeste dobro i to. Inak, odmah među prvim pitanjima, kako ste prihvatili islam? Jel? Ko vam je bio sebe uzrok da prihvatite islam? Znate što su rekli braće? Kaže, uzrok da mi prihvatimo islam bio je Bush. Bush, Allahov neprijatelj. Jeste, Bush je bio sebe, kaže, da mi prihvatimo Allahov, subhanahu wa ta'ala. Kako to? Kaže, kad su bili oni udar 11. septembra, čuveni događaj, ja, kaže, ovaj moj prijatelj, krenuli u grad, se provodimo, ko svi drugi kjafir, ja. I onda smo na onom nekom panovu, što je bio na tom gradskom trgu, već na ulici gdje je bilo, čuli smo Busha kako se obraća naciji. Govorio je. Razumjeli smo ga sve što je govorio. Ali samo jednu riječ je pomenio dva puta, a kaže, mi nismo znali šta znači ta riječ. Znate koja je riječ? Islam. Nikad nisu čuli za riječ islam i niti znaju šta to znači. Innaha ash-shahada liyalqa murada يا رب الكون يا نسل الهدى ماذا دها اي امر حل بالسيف فالقته يداك قل برب الكون يا نسل الهدى ماذا دها اي امر حل بالسيف فالقته مدرس. Da čovjek poziva na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu mudro. Udu'u ila sabili rabbike bil hikmeti wa mar'izati l'hasane. I pozivaj na putu svoga gospodara mudro i sa lijepim savjetima. Nije, braćo, mudro da odeš čovjeku i da mu saspiješ sve što imaš ajeta i hadisa u facu i da kažeš ja sam ga pozvao u Allahovu vjeru, a on se, kaže, uzoholio i okrenio i nije htio da me posluša. A posebno, još ako ga prije toga protekfiriš, e onda ili ga nazoveš majmunom, ili ga nazoveš svinjom, ili ga nazoveš ne znam ti kakvim imenima, i onda kažeš ja sam nad njim uspostavio dokaz. Subhanallah, nisi ti taj koji uspostavlja dokaz. Allah uspostavio dokaz kada je poslao Kur'an i kad je poslao svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je uspostavio dokaz, a nismo ja i ti dokaz. Mi smo ti koji pozivamo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. غريب في الحياة وفي الممات ومجهول الهوية والصفات كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات غريب في الحياة وفي الممات والعاقبة للمتقين قال الله سبحانه وتعالى gospodaru svjetova neka je salavat selam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što je dao da se okupimo na ovom mubarek mjestu u ehli sunetskom mesdžidu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaš sabur koji ćete morati imati dok ja ne završim, obilazeći ove džemate. Obišao sam dosta ljudi, upoznao sam dosta ljudi i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, to mi je samo povećalo moj iman. Jer kad se čovjek zatvori u jedno mjesto, pomisli, ja koliko god da imam braće oko sebe, nekako pomisli da je usamljen. Ali kad voda pa vidi svugdje redom džemate ehli sunetske koji pozivaju ono što i ja i moj džemat pozivamo i tako dalje, to je zaista lijepo. I za večeras odabrao sam jednu temu o kojoj se u zadnje vrijeme malo pričalo, a još manje na njoj radilo. A to je dava. Pozivanju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Činjenica je da smo se, braćo i sestre, da smo se zabavili u zadnjih godina oko različitih sekti, oko različitih rasprava, oko gubljenja vremena, ko je na pravom putu, ko nije, ko je u zabludi, ko je u većoj zabludi, pa prepričavali njihove događaje, i to se i dan danas radi. Zabavili smo se sa dunjalukom, zabavili smo se sa svima, zabavili smo se sa samim sobom. Umjesto da idemo da širimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru na istok i na zapad, mi često puta vodimo probleme i brige da sami ostanemo u Allahovoj vjeri. Došlo teško vrijeme. Došlo teško vrijeme, ko nam je kriv za to nego mi opet sami. I zato što smo zapostavili ovu Allahu subhanahu wa ta'ala dužnost, vidimo da broj onih koji se pridržavaju prave vjere, da je često puta bio u silaznoj putanji. Sjetimo se onih godina, prvo rata, pa poslije nakon rata, kad se stalno povećavao broj sedbenika ehli sunneta vel džemata, kad su stalno bili u usponu, kad su ljudi malte ne ulazili u Allahu vjeru u skupinama. Šta je to bilo, braći? Šta to onda su imali što mi danas nemamo? Imali su inša Allahu ta'ala iskrenost. Došli su ljudi sa životima i sa imecima i borili se na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, i to je bila najbolja dava. To je bila najbolja dava. Koliko je danas ljudi koji ne znaju za Allahu vjeru? Koliko je danas ljudi uopšte ne znaju šta je islam? Čak se neki oni i pripisuju islama, ne znaju vallahi šta je islam. Je li im neko to objasnio? Malo se radi na tome. Dvojica ljudi, momaka, jel, prihvatili se Allahove vjere iz Amerike i došli na hadž. I sreo je jedan čovjek, upoznao je pitanje, kako ste braćo, šta radite, jeste dobro i to. Inak, odmah među prvim pitanjima, kako ste prihvatili islam? Jel? Ko vam je bio sebe uzrok da prihvatite islam? Znači što su rekli braći? Kaže, uzrok da mi prihvatimo islam bio je Bush. Bush, Allahov neprijatelj. Jeste, Bush je bio sebe, kaže, da mi prihvatimo Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Kako to? Kaže, kad su bili oni udari 11. septembra, čuveni događaj, ja, kaže, ovaj moj prijatelj, krenuli u grad da se provodimo, ko svi drugi kjafiri, ja. I onda smo na onom nekom panovu, što je bio na tom gradskom trgu, već na ulici gdje je bilo, čuli smo Busha kako se obraća naciji. Govorio je. Razumjeli smo ga sve što je govorio. Ali samo jednu riječ je pomenio dva puta, a kaže, mi nismo znali šta znači ta riječ. Znate koja je riječ? Islam. Nikad nisu čuli za riječ islam i niti znaju šta to znači. Da li se to jede, da li se to oblači, da li se, šta je to, nisu znali. Nikad nisu prije čuli za islam. Takvi je ljudi danas puno svijeta. Nikad nisu čuli. A još manje je ljudi koji uopšte znaju šta znači pravo taj pojam islam. Nije im niko dostavio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Pa kaže, mi smo se zainteresovali malo. Zainteresovali smo se šta je to bilo, kakva je to riječ. Pa smo otišli u biblioteku i počeli listati knjige i one terminološke, one rečnike ili kako se već zovu. I našli smo da je to vjera koja propagira monoteizam. Pa nam ni to nije bilo dovoljno, pa smo otišli kupili knjigu koja govori o islamu. I onda su počeli iščitavati, dok Allah subhanahu wa ta'ala nije rasprostravio ni od njihova srca i oni prihvatili Allahovu vjeru. I sad ponosno kažu, Bush bio uzrok da mi prihvatimo Allahovu vjeru. Bush, Allahov subhanahu wa ta'ala neprijatelj i neprijatelj muslimana. I mi smo jutros spominjali, ili bi jutros ili sinoć, kako su kafiri kroz vremena širili Allahovu vjeru. Ali kafiri su je širili, braćo, kad su muslimani ulagali trud. Allah subhanahu wa ta'ala da se i preko njih širi Allahova vjera. Međutim, kad muslimani odustanu, kad muslimani prestanu da rade ovaj farz i ovaj vađib, ovu dužnost, onda neće ni oni. Onda Allah subhanahu wa ta'ala stopira, pa će nažalost mnogi kafiri doći, pa će nas vući na sudnjem danu za našu odjeću i reći, vi ste krivi, vi nam niste rekli, vi nam niste dostavili. Mnogo će takvih biti. Kad su u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Kurejši odlučili da se suprotstave Allahovoj vjeri, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ulagao je trud da svi čuju ono u šta on poziva. A koliko god on ulagao truda, nije mogao do svakoga dostići. Nije mogao ići po cijeloj Arabiji i pozivati. Nije imao ni medije, nije imao ni novine, nije imao ni televiziju, ni radio, ništa nije imao. Ali on, onoliko koliko je mogao, dao je truda od sebe. Pa čak Allah subhanahu wa ta'ala kaže, efela bahiru nefsaki ala atarihmi illa mi'minu bihadir hadithi esefa. Zar ćeš ti presvisnuti od jada što oni neće da vjeruju u ovaj govor? Toliko je Allahov poslanik se trudio da dostavi ljudima vjeru. Pa šta su mu radili od ezijeta, od mučenja, od proganjanja, od svega? Pa jedan od načina da odvraćanja od Allahove vjere jeste i to što su, kad su bili ovaj dani hadža, na svim prilazima Mekije postavili po jednog ili dva ili više ljudi da odvraćaju od Allahove vjere. Da pričaju ljudima, ima ludak u Mekiji, ima sihirbaz, ima pjesnik, ima svašta nešto. Nemojte slučajno da ga slušate. On će vas rastaviti od vaših porodica, unijeće fesad, pokvarit će vašu vjeru, nemojte ga slušati. Pa je to probudilo znatiželju kod ljudi. Pa su neki namjerno otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i slušali o Allahovoj vjeri. Ne da su spriječili Allahovu vjeru, nego su je pomagali. A oni koji su se ipak plašili za sebe, i koji nisu otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad su se vratili poslije hađa, prenijeli su poruku cijelu Arabiju. Allahu ekber. U cijeloj Arabiji su saznali da postoji u Mekki čovjek koji poziva u neku novu vjeru. Pa su iz tih plemena, iz tih dalekih predjela ljudi dolazili u Meku da čuju šta to taj čovjek poziva. Allahu ekber, oni su širili ovu vjeru. Htjeli oni to ili ne. Isto tako se dešava i sad. Kad god muslimani krenu naprijed, kad god počnu širiti Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, to smeta kafirima. I odmah izmišljaju akcije protiv muslimana. Optužuju ih za različite stvari, hapse ih, proganjaju se, ali to samo širi Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I na hiljade ljudi je prihvatilo islam posle 11. septembra. Još više ih je prihvatilo kada su udarili na Afganistan i na Irak i tako dalje. Kad su god oni udarili na Allahovu vjeru, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da se njihove spletke vrate njima samima. Da se njihove spletke vrate njima samima. I iz tog razloga, znači, odlučio sam bi iznilah htjela govoriti o važnosti pozivanja u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. I o nekim propisima koji su vezani za to. I ukazati da smo do sad jako malo uradili na tom polju. Koliko još Srba ima da ne znaju šta je islam? Koliko još Bosanaca ima što ne znaju? Koliko još ima Albanaca? Koliko ima Arapa? Ne znaju valaj šta je islam. Pitaj ga šta je to islam, on će ti reći to je vjera. Aj mi kaži definiciju islama, reci mi koje su osnove te vjere. Malo će ko znati da kaže. A svi će reći možda, ja sam musliman. Šta je si musliman? Kome si musliman? Islam znači predanost. Kome si se ti to predao? Kad te nema na namazu, kad te nema na postiš, kad te nema u Allahovoj vjeri nikak. Kome si se ti to predao? Šeitanu. To nije islam, to je kufr. To je kufr. A to što kaže on, ja imam srce. Što kaže ja imam srce, pa i krava ima srce, ali krava je krava. Nema nikakve veze ona od toga i kakve ima koristi od tog svog srca. I ajeta i haditha koji govore o fadlu pozivanja u Allahovu subhanahu wa ta'ala je mnogo. Spomenut ću samo hadis kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao Aliju radijallahu ta'ala anhu. Kada mu je rekao u oči bitke na Hajberu, pazite, on u oči bitke, u oči krvoprolića, on govori, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o davi. Kaže da Allah subhanahu wa ta'ala uputi tvojim sebebom jednog čovjeka bolje ti je od stada crvenih deva. Subhanallah, zbog čega to u oči bitke? Pa zato, braćo, što džihad nije propisan osim radi daveta. Džihad je tu da otvori put, da ljudi mogu slobodno čuti i uvjeriti se u istinitost Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Zato je džihad. Nije džihad što smo željni pljačke, nije džihad što smo željni ubijanja, nije džihad ni zbog čega. Džihad je da se otvori put davetu, da ljudi vide šta je to prava vjera, da vide kroz naše primjere kakva je to vjera. Na kraju krajeva, i bez džihada se može ova dava. Negdje može, a negdje i ne može, jel? Može se uspostaviti dava i uspostaviti se dokaz protiv tih ljudi i pozvati se tih ljudi. Znači, i to je još jedan od fadileta i koji govore u korist daveta. Da džihad nije sam po sebi cilj. Da džihad nije po sebi po cilj to ubijanje kafira, nego je uspostavljanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Kada je došao Ribi'i ibn Amir radijallahu ta'ala anhu, kad je bila bitka na Kadisiji. Jeste čuli za tu bitku, braće? To je jedna od najkrvavijih bitki koju su muslimani vodili protiv kafira. 60.000 muslimana protiv 120.000 Perzijanaca. 120.000 Perzijanaca, duplo više. I došli su muslimanska vojska i ulogorila se nedaleko od kafirske mušičke vojske. I tražili su Perzijanci od vojskovođe muslimana da im pošalje nekoga da pregovaraju. I Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu anhu je bio vođa. pošalje ovoga sahaba Rabi'i ibn Amir radijallahu ta'ala anhu i pošalje ga da pregovaraju. A Allah subhanahu wa ta'ala ashabima je dao izzet, dao im je ponos. Pa kad je došao, Perzijanci su ga očekivali i htjeli su da ga zasjene sa onim što oni imaju, sa bogatstvom, sa imetkom. Pa su onom svom vojskovođu, Rustem se zvao, Rustum, pa su mu postavili krevet od zlata. Pa su ukrasili šator u kome je bio sa svilom, stavili su tepihe, one čuvene perzijske tepihe. Pa su ih ukrasili sa jastucima od svile koji su bili neprocjenjive vrijednosti. I dolazi ovaj ashab sav u poderanoj odjeći, dolazi sa malim konjem, dolazi sa svojim oružjem i sa svojim ponosom i zaveže konja za onaj šatorsku pocijeni. Siđe sa konja i krene da uđe u šator, kaže ne može, prvo predaj oružje pa onda uđe. Kaže ne, tako mi je Allaha, neću vam predati oružje. Nego ako me hoćete pustiti da uđem sa oružjem, pustite me. A ako nećete, ja se vratim. Vi ste tražili pregovore, nisam ja tražio. Pa su ga pustili radi Allaha. I on je krenuo naslanjajući se na svoje koplje. Kako se naslanjao, dole mi je dero sve one ćilime i sve one njihove jastuke koje su oni postavili. Pa je govor tekao kako? Kaže onaj Rustum. Kaže, vi ste narod bijedan. U tom smislu, siromašan. Nikad ništa nemate. I živite od tuđe sadake. Kaže, i mi ćemo vam svima dati odjeće i hrane i vratite se odakle ste došli. Allahu akbar. Hoće da podmiti Allahovu vojsku. Oni misle da mi hoćemo dunjaluka. Nećemo mi dunjaluk. Mi hoćemo ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I šta je glasio odgovor ovoga sahaba? Kaže, nismo mi radi toga došli. Nego je Allah subhanahu wa ta'ala nama poslao poslanika koji nam je došao sa pravom vjerom. I mi smo došli da vas izvedemo iz obožavanja robova u obožavanje gospodara robova. Da ne obožavate više svoje gospodare, da ne obožavate svoje kraljeve, da ne obožavate svoje sveštenike, da obožavate gospodara svega toga. I kad su pregovori propali, uslijedila je, još danima su pregovori trajali, ali je poslije toga uslijedila krvava bitka, koja je trajala pet dana sa noćima. Zajedno sa noćima, nije se prestajalo boriti. I na kraju muslimani su zasluženo pobjedili i poubijali veliki broj mušrika i otvorili put za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I u tim područjima, braćo, ostali su najveći učenjaci. U tim područjima rodili su se najveći alimi i imami ovoga vremena. Imam Ebu Davud, imam Nesai, imam Ebu Hanife, imam mnogi drugi imami. Rođeni su u današnjem Iranu, odnosno tadašnjoj Persiji. Allahu akbar. To su bile te prve generacije. Nisu se borili radi klanja, radi ubijanja, nego su se borili da otvore put Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri i Allahovom subhanahu wa ta'ala svjetlu. Međutim, braćo, davet u Allahovu vjeru treba imati i neke propise. Sve ima propise. Ako uzmeš i zimaš abdest, imaju propise. Ako klanjaš, imaju propise. Ako postiš, imaju propise. Ako tekfiriš, imaju propise. Ako ne tekfiriš, i to imaju propise. Tako i dava, pozivanje u Allahu subhanahu wa ta'ala ima neke propise, neke, ako hoćemo da bude ta dava uspješna. Ako hoćemo da bude ta dava uspješna, onda moramo uložiti truda. Moramo ispoštovati neke stvari kako bi nam Allah subhanahu wa ta'ala to vratio. A jedno je, braćo, važno, koliko god uložimo truda, koliko god pridržavamo se tih propisa, moramo znati da je uputa kafira u Allahovim subhanahu wa ta'ala rukama. Da smo mi dužni samo pozivati, da smo mi dužni samo raditi, a Allah subhanahu wa ta'ala će vidjeti naš trud. Allah subhanahu wa ta'ala će vidjeti naše zalaganje za njegovu vjeru i za širenje njegove vjere. Zar ne bi ovdje nama bilo drago da mi imamo pun mešid ovih Austrijanaca ili drugih nekih što su prihvatili islam, da nas pomogne oni u Allahovoj vjeri. Bilo bi nam. A koliko smo mi učinili da oni prihvate Allahovu vjeru? Koliko smo ljudi pozvali na najljepši mogući način? Hajde da se zapitam. 1, 2, 3, 5, 10. Nismo više, bojim se. Koliko smo naše rodbine pozvali da prihvate Allahovu vjeru? Koliko smo bili ustrajni u tom pozivanju? Koliko smo bili iskreni? Koliko smo znali u šta pozivamo, braća? Sve su to pitanja na koja ću bi iznila htjela sad pokušati da dam odgovor. Prva stvar, braćo, i šart i uslov svih uslova jeste da čovjek bude iskren. Da bude čovjek iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala, pa i prema sebi i prema onima koje poziva u Allahu vjeru. Jer je iskrenost ključ koji otvara sva vrata. Ključ koji otvara sva vrata. Kad odeš da pozivaš u Allahovu vjeru, da želiš samo Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, da želiš iskreno rad Allaha subhanahu wa ta'ala da preneseš ljudima ono u šta pozivaš. Jer ako ne bude iskreno, ljudi će te pročitati. Ako ne bude iskreno, skontat će da si ti neki folirant. Ili jednostavno neće im se primiti za njihovo srce. Ima ljudi, pričaju, derse, davete, ali vidiš sam kako je to sve vještačko. Dođe, osmijehuje ti se, ali njegov osmijeh je vještački. Nije iskren. Dođe, pitati se čovjek, nakezi se, vidiš da je to više liči na plač nego na smije. Što? To se vidi, braćo, ne treba mnogo oko toga. A kamo li još kako vidi onaj koji zna sve gajbove, Allah subhanahu wa ta'ala. On može da ti zaviri u dno srca. Mi možemo da vidimo ovako, ali Allah subhanahu wa ta'ala vidi ono što je u tvojim srcima. I vidi tvoje namjere. I onda će naspram tvojih namjera, inša Allahu ta'ala, dati bereketa. I to je, znači, prvi uslov. To je uslov za sve ibadete. Za sva dobra djela je to uslov. Ako nema toga, nema ni nagrade za ono što smo radili. Uslov za abdest jeste, nije, da bude abdest ispravan. Ako neko opere ruke, opere lice, opere noge da bi se rasladio, ima li on abdest? Nema abdesta. Ako neko klanja da bi ga ljudi vidjeli, nema nagrade za to. Ako neko zove u Allahovu vjeru iz nekih razloga, neće imati nagradu. Neće imati nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Naprotiv, taj neiskren nijet može čovjeka iz islama da izvede. I jedna od vrsta širka, braćo, jeste širk u nijetu. Da čovjek jedan ibadet nijeti nekome drugome mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da čovjek dođe, na primjer, da klanja namaz samo kada za to uzima platu. Ako nema plate, nema namaza. To je, braćo, širk. Pravi je širk. Ne klanja se Allahu subhanahu wa ta'ala, nego je to samo da bi se ljudima prikazao. Isto tako, braćo, davet. Isto tako, svi drugi ibadeti. Njihov preduslov je, znači, nijet. Dalje od preduslova ili uslova za ispravnost daveta jeste, braćo, ilm. Znanje. U šta pozivamo? Znanje kako pozivamo. Znamo koga pozivamo. Jer ako sve to ne skupimo, naša dava će biti promašena. Naša dava će biti promašena. Neće biti od nje fajde. I vidimo, braćo, ove sekte u islamu, bilo da je priča o murdžijama ili priča o džehmijama, da je njihova dava beskorisna. U stvari, da skoro nemaju daveta. Ovi jedni gledaju ljude da ugovoraju što više u džehennem sa svojim nebulozama, sa svojim... Ovi, dok ovi drugi obećavaju im dženet, iako su oni u džehennem. Oni na putu za džehennem, oni im obećavaju dženet. Murdžije. Važno je da si ti musliman u srcu, da se ti deklarišeš kao musliman, ne može tebe niko izvesti iz vjere. A on krenuo u džehennem pravo. Stani, probudi ga, ne daj mu. spasi ga, sačuvaj ga, nemoj ga pustiti da zaluta. Onda, da znamo Allahu vjeru, da znamo ono što u šta pozivamo, da znamo akidu, da znamo da je akida ehli suneta laka. Nema ništa od, lakše od akide ehli suneta. To može svako da skonta na svijetu. I stari i mladi, i muški i ženski. Došao je čuveni Ešarija, Fahruddin Razi, i vođa Ešarijske sekte. Prolazio je ulicama Neisabura, od rodno mjesto od imama Muslima. I prolazio je i oko njega se ljudi okružili i pitaju ga fetve. Jedna starica izašla i pita ko je ovaj čovjek? Kaže, ne znaš ko je on? To je Fahruddin Razi. On zna stotinu dokaza da Allah postoji. Kaže, da nije imao stotinu šubhi, ne bi mu trebalo stotinu dokaza. Da nije imao stotinu šubhi, ne bi mu trebalo, što zakomplikovao je svoju vjeru. Zakomplikovao je tevhid, rububije, subhanallah. Pa to svaki iole normalan čovjek zna da Allah postoji. Onaj ko ne zna, treba ga u ludnicu zatvoriti. I ovo hoću da vam kažem, da je vjera ehli suneta laka. I isti taj Razi, kada je bio na samrti, znate šta je rekao? Da je dao Bog da umire na akidi starice iz Neisabura. Da je umro na akidi one žene koja se ismijala zajedno sa njim i sa svim onim njegovim glupacima oko njega što su ga okružili. Jedna starica. Što? Zato što je ona skontala akidu ehli suneta. Ne treba joj stotinu dokaza da Allah postoji. Ne treba joj to. Ona to zna. Hoću da vam kažem da je ova vjera lahka, da tu nema filozofije, da tu nema nadmudrivanja. Dođe mi dole jedan stari, ide kod ovih nekih u mešit i oni ga najvjerojatnije tekfire, jel? I kaže, šta mu kažu? Kaže, ne razumiješ ti ovo. Pa kakav je to akida koji ne može čovjek normalan? Oni pričaju o osnovama vjere i to ljudi ne mogu da razumiju. To nije ispravna akida. Akida ehli suneta je laka. Iman u Allaha subhanahu wa ta'ala. Tevhid uluhije, tevhid rububije, tevhid esma wa sifat, Allahu imena i svojstava i tako dalje. Čak tevhid l-hakimije. Čak bilo koja vrsta tevhida. Iman u meleke, iman u kitabe, u sudnji dan, u Allahu kade. Sve je to lako subhanala. Nema tu velike filozofije. Ne treba se to crtati, izmišljati, knjige se pisati o tome. Ko, na primjer, iz hadisa. Imaš iz hadisa knjiga koje imaju po 50 ovih tomova. Hajde neka mi neko nađe knjigu iz akide koja ima 10 tomova. Nema. Akida je laka, braćo. Ona sva može da stane u 2 toma. Sva akida može da stane. E sad imaju neke sporedne mesele oko koji na kraju krajeva čovjek, iako ih ne zna, neće ga učiniti kafirom, niti će ga izvesti iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Ali je potrebno, znači, poznavati ono što pozivamo. Da je to lako, da nema filozofije. Da kreneš, naučiš to od početka. Ono što znaš, prenesi ljudima. Jedan si harf naučio, prenesi ga drugome. Jedan ajet znaš, prenesi ga drugome. Jedan hadis znaš, prenesi ga. Allah subhanahu wa ta'ala će možda dati, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, možda će onaj kome se prenosi biti mudri i biti ovaj, kako se kaže, svjesni od onoga koji je prenio. Pa će se više okoristiti. Možda ti neki hadis ne znaš sve što on, ali ako ga preneseš nekom drugom, možda će on bolje ga skontati i više imati fajde od njega. I više imati fajde od onoga prvog koga je samo prenio. Sljedeća stvar, braćo, jeste mudrost. Da čovjek poziva na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu mudro. Udu'u ila sabili rabbike bil hikmeti wa mev'idhati lahasene. I pozivaj na putu svoga gospodara mudro i sa lijepim savjetom. Nije, braćo, mudro da odeš čovjeku i da mu saspeš sve što imaš ajeta i hadisa u facu i da kažeš, ja sam ga pozvao u Allahovu vjeru, a on se, kaže, uzoholio i okrenio i nije htio da me posluša. A posebno, još ako ga prije toga protekfiriš, e onda, ili ga nazoveš majmunom, ili ga nazoveš svinjom, ili ga nazoveš ne znam ti kakvim imenima, i onda kažeš, ja sam nad njim uspostavio dokaz. Subhanallah, nisi ti taj koji uspostavlja dokaz. Allah je uspostavio dokaz kada je poslao Kur'an i kad je poslao svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je uspostavio dokaz, a nismo ja i ti dokaz. Mi smo ti koji pozivamo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I ne smijemo se oholiti sa uputom koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao. On ti je to dao iz milosti. Iz milosti prema tebi dao je da se uputiš na pravi put. I nemoj se uzoholiti sa tim. Ni sa tim se ne smije oholiti. Jeste, muslimani su ponosni i trebaju imati izzet i ponos. Međutim, kad je u pitanju dava, braćo, tu mora biti mudrosti i mora biti samilosti i lijepih riječi. Jer drugačije, ne može. Šta mislite, braćo? Većina nas je bila džahili, kafiri. Šta misliš da ti je došao neki bradonja i počne ti, ti si kafir, ti si mušik, ti ako ne budeš ovo, možda bi ga udario čak. I dešavalo se, popiju čutek za sekundu. Što? Zato što nisu imali mudrosti u davi. A tih mudrosti, braćo, ako budemo pogledali kroz historiju Islama, vallahi ćemo vidjeti svakojake mudrosti. Od tih mudrosti iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem spomenut ću samo jedan slučaj. Sumama ibn Usal radijallahu ta'ala bio je čovjek kafir, mušrik iz područja Nežda, današnji Rijad, iz te okoline. I on je bio poglavica svoga plemena. I suprotstavio se Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. I čak je neke od ashaba Allahovog poslanika i ubio. I krenuo je na umru u Meku. I prolazio je pored Medine i tu ga je presrela neka izvidnica muslimanska, zarobili ga i doveli ga i ne znajući koga su zarobili. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da ga zavežu za stub od mešćida. To je jedan od dokaza da je kafiru dozvoljeno da uđe u mešćid. Ja. Zavezali ga i pita ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "O Sumama, šta misliš, kaže, šta ću da uradim sa tobom?" Kaže: "Ako me ubiješ, ubio si onoga koji je zaslužio smrt. Ako me pustiš, pustio si onoga ko zna biti zahvalan. A ako tražiš otkupa, daću ti koliko hoćeš. Poglavica, može mu se." I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pored njega prođe. Drugi dan mu se navrati ponovo i ponovo ga pitaš. A prije toga je naredio da pomuzu njegovu devu i da ga hrane sa mlijekom od te deve. Subhanallah. Da mu daju da se napije od toga. Pa je drugi dan prošao i pitao ga isto pitanje. I ponovo je dobio isti odgovor. Ako me ubiješ, ubio si onoga koje je zaslužio. On ubio ashaba Allahovog poslanika. Ako me pustiš, pustio si onoga ko zna biti zahvalan. A ako tražiš otkupa, daću ti koliko hoćeš. Volio je on da živi. Tako treći dan, četvrti dan je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da ga pušta. Prvo, vidimo da je on njega ostavio u mešhidu 3 dana, da on vidi kako se ponašaju ashabi Allahovog poslanika. Da to nije samo igra i zabava. Nema ni plesačica, ni igračica, niti muzike. Niti ima rasprava, niti ogovaranja ovoga ili onoga. Nego je vidio jednu skladnu zajednicu koja funkcioniše kako valja. Vidio je Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovu dobrotu. Vidio je ono što su svi kod njega mogli da vide. I što ćemo mi moći kod njega da vidimo ako budemo proučavali njegov sunet. Toliko braće danas ima i svi viču ehli sunet vel džema. Znate li 10 hadisa na pamet? Na arapskom jeziku da ih citirate. Ko zna toliko? Allahu musta'an. Da Allah popravi naše stanje, braće. Zato mi ne poznajemo dovoljno Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koliko znamo svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala da nabrojimo. Ono bez gledanja. 30, 40, 50 imena. Ko zna? Teško, braće. To je dokaz da ne poznajemo našeg gospodara subhanahu wa ta'ala. I kaže, kad su ga pustili, izašao iz Medine, onda je našao vodu, okupao se i došao i prihvatio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da se on uputi na pravi put sa mudrošću našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže: nisam htio da prihvatim islam onda kad si me puštio, nego sam izašao da ljudi ne kažu bio je zarobljen, nego bio je slobodan, pa je prihvatio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. A kaže: o Allahov poslaniče, ja sam poglavar svoga naroda. Poznate su bile žitnice u Neđdu u to vrijeme. Kaže: od danas, kaže, Allahovi neprijatelji u Meki neće imati ni zrno žita više od mene. Bojkot. I to je jedan od dokaza da je dozvoljeno bojkotovati Izrael i Ameriku i one koji se suprotstavljaju Allahovi subhanahu wa ta'ala vjeri. Jak dokaz. I kasnije šta se desilo? Kaže: o Allahov poslaniče, ja sam krenuo da obavim umru. Poduči me kako ću sada obavim umru. Znao je on kako mušljici obavljaju, ali nije znao kako muslimani obavljaju. Pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio telbi i on je krenuo i to je bio prvi musliman koji je izgovorio telbiju na putu za umru. Lebejk Allahume lebejk, odazivam ti se gospodaru, odazivam. Lebejk la šerike leke lebejk, odazivam ti se, ti nemaš sudruga, odazivam ti se. Innel hamde wa ni'mete leke wal mulk, zaista hvala i blagodati. Innel hamde wa ni'mete leke wal mulk, i vlast pripadaju samo tebi. Innel hamde wa ni'mete leke wal mulk, la šerike leke, ti nemaš sudruga. A oni su mušići izgovarali lebejk Allahume lebejk, lebejk la šerike leke lebejk, illa šeriken huwa lek, i tako dalje. Odazivam ti se gospodara, odazivam ti se, ti nemaš sudruga osim sudruga nekog kojem ga ti posjeduješ, on tebe ne posjedi, tako da su činili širka Allahu subhanahu wa ta'ala. I Sumama ibn Usal prvi je taj koji je. Da ne pričamo dalje njegovu priču, spomenut ćemo još primjera iz mudrosti. Šejh Sa'id Kahtani, onaj što je napisao knjigu Al-Wala wal-Bara, ljubav prema dobru i mržnja prema zlu u islamu, jel? Priču, bio je krenuo iz Mekke za Medinu. I na putu ima puno onih benzinskih stanica i svaka stanica ima restoran, ima mesdžid, ima prodavnice i tako dalje. Neke su bolje opremljene, neke malo lošije. I on je stao na toj jednoj pumpi i tamo vidi onaj mjesto gdje se prodaju muzičke kasete. Samo, kako se kaže to, kiosk za kaset, prodaju muzičkih kaseta. I on izađe i dođe kod tog pametnjakovića i kaže: razmišljao sam više o jednom ajetu, ali nikako ne mogu da sjetim kako se završava. Pa da li bi mi, kaže, ti pomogao? Viću, ako budem znao, ja ću ti pomoći. Ovaj je vamo šejh, alim, hafiz Kur'ana, najvjerojatnije, a ovaj miskin. Kaže, rekao je Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَوْ إِلَّا لِيَلْعَبُونَ, nisam stvorio džine i ljude osim da me obožavaju ili osim da se igraju. Ne znam, kaže, kako se završava. Kada on mudrac, kaže, ja mislim obožavaju. Kaže: što se onda ti igraš, subhanallah. Allah te stvorio za obožavanje, a ti se igraš. Igraš se sa ovim životom koji ti Allah subhanahu wa ta'ala dao. Iskri te koga i otišu. Prošlo, kaže, godinu dana, on zaboravio i na tog miskina i zaboravio i na davu što je on odradio. Ponovo svrati slučajno Allahovom voljom na tu pumpu, tankštelu, kako vi kažete vamo, jel? Svrati, kad ispred njega izađe čovjek sa bradom, grli ga, ljubi, šej, da te Allah nagradi. Ko si ti, kaže, sjećaš se kad si me prošle godine davetio? I ovaj put otvorio kijest i dalje, ali prodaje dersove i učenje Kur'ana. Allahu akbar. Vidite kako treba imati mudrosti. Ne trebamo mi svakome tako ko prodaje kasete na isti način, ali treba smisliti. Treba naći priliku i na najbolji način ukazati tim ljudima kako se poziva u Allahu vjeru. Isto još jedan primjer kad je u pitanju mudrost. Ima ti primjera, braće, mnogo. Moglo bi se pričati cijelu noć. A ću samo spomenuti još jedan koji se eto i kod nas u Bosni desio. Brat krene na džumu, komšija ima cikular i ona drva reže. Ezan uči, on radi kako radi. On priđe pored njega, ugasi na cikular i ode. Ništa mu ne govori. Ovaj malo ga bilo sramota, jel? I nije htio da se suprotstavi. Prošla hefte dana, ponovo džuma došla, on ugasio cikular, sjeo i puši. Ovaj brat krene u džamiju, priđe, upali cikular i krene da ide. Kaže, subhanala, kaže, prošli put znam što si mi ugasio, ali kaže, što si mi sad upalio? Pa bolje ti je, kaže, nešto i da radiš, nego da tu sjediš, pušiš, radiš haram. Nego ti, ako si pravi, idi, uzmi abdest, idi, klanjaj. I čovjek zajedno sa njim ode, uzme abdest i u džami. Allahu ekber, lijep primjer, a nisu teški. Samo treba malo uposliti svoju maštu. Od mudrosti u davi, jeste, braćo, da čovjeku poneseš hediju, da čovjeku otvoriš srce prema tebi, da čovjeku priđeš na najljepši mogući način, sa osmijehom, da mu ponudiš ono što je tebi Allah subhanahu wa ta'ala omogućio. I inša Allahu ta'ala, ti ljudi će prihvatati od nas. A ne samo spustiš obrve, kreneš ko da si krenuo u onu šehidsku akciju i neće oni, kaže, da prihvatili. Ma ne može, moraš malo imati mudrosti u davetu. Ali prije mudrosti, braćo, postoji još jedan preduslov. A to je da doviš Allahu subhanahu wa ta'ala da uputi onoga koga davetiš. Da zamoliš Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer ako ga Allah neće uputiti, braćo, džaba ti stotinu mudrosti. Da imaš znanja da budeš u šejhu l'Islam ibn Tejmije ili ashabi. Da ima, ako nije mu Allah propisao uputu, tebi je to sve beskorisno. Prvo dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ako Allah bude htio njemu hajra, on će se uputiti. Ako mu ne bude htio hajra, Nema upute. Kad je u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom bio izašao da poziva ljude u Allahu vjeru pored Kabe, došli su Kurejšije mušnici i napali su Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako je tu bilo braća muslimana, iako je tu bilo ashaba Allahovog poslanika, nisu se bili kadri suprotstaviti Kurejšijama. Tolikav je zulum bio od njih. Samo se našao Ebu Bekr radijallahu anhu, stao ispred njega, počeo ga braniti i govoriti, zar da ubijete čovjeka što govori moj gospodar je Allah. Pa su oni napali Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, Allahov neprijatelj Ebu Džehl skinuo je svoju nanulu i počeo ga je udarati po glavi, po licu, dok nije se onesvijestio skroz. Pa su ga onda oni njegovi, iz njegovog plemena, uzeli međusobno i odveli ga njegovoj kući, a on nije bio u svijesti. Pa su govorili, njegova ta bližnja rodbina, ako umre sin od Ebu Kuhafe, kaže, mi ćemo tražiti odmazdu da ubijemo Ebu Džehla. Međutim, Allahom voljom, Ebu Bekr je progledao. Prvo pitanje, gdje je Allahov poslanik i šta je sa njim? Muslimani se krili, bilo ih strah. Nikomu nije znao reći. Majka u to vrijeme bila mušrikinja. Kaže, majko, idi kod te i te žene komšinice, ona je muslimanka. I pita je, šta je sa Allahovim poslanikom? Ona ode, dovede ženu, pita, kožu, gdje sam ja? Niti sam ja muslimanka, niti. Krila je svoj islam. Bilo je strah da je ne muče, da je ne ubiju. Ne može podnijeti. I onda je ona valjivo, dok nije ona rekla, da su u kući Erkam bin Erkam. Kaže, povedite me kod njega. U takvom stanju, subhanova. Kaže, nisu mogli da se razlikuju skoro oči od nosa i usta. Sve je bilo od tekotina i posjekotina i tako dalje. Pa su ga, kaže, njih dvije uzele i odvele su ga kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I kad se uvjerio, onda se smirio. Kaže, o Allahovog poslaniče, dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da uputi moju majku. Dovi mu da uputi moju majku. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio, pa su je pozvali u Allahu vjeru i ona je prihvatila. Allahu akbar. I to nam braćo govori o jednoj velikoj mudrosti. To jeste da prije svakog daveta moramo doviti Allahu gospodaru svjetova. Doviti mu da budemo iskreni, doviti mu da uputi osobu koju zovemo ako je za upute. Sljedeća stvar što smo malo prije spomenuli, jeste blagost, braće. jeste blagost. Kad pozivaš, da pozivaš blag, sa lijepim riječima. Kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala svom vjerovjesniku kako će pozivati kršćane i jevreje, وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ أَحْسَنِ, i sa njima raspravljaj na najljepši mogući način, sa kršćanima i sa jevrejima. Pa kako nećeš onda sa svojim babom, sa svojom majkom, sa bratom, sa sestrom, kako ćeš s njima raspravljati? Često puta to je samo ona arogancija, samo galama, lupanje vratima i kakve se sve metode ne koriste. Bez imalo mudrosti, bez imalo daveta, bez imalo blagosti. Na kraju krajeva, to ti je babo, to ti je majka. Ali o njihovim sebevom Allah je tebe stvorio. Oni su bili ti koji su te rodili, koji su te odgajili, čije si preko majčine krvi si se hranio, pa si njeno mlijeko pio, pa tako dalje. Pa moraš pokazati malo samilosti prema njoj. Jeste da je ona kafirka možda, jeste da ona odraća od Allahove vjere, ali moraš pokazati, kad je posebno u pitanju davet, moraš pokazati blagost. Da vide u tvojim očima da im ti želiš hajr. Da im pokažeš da je Islam je vjera mira, vjera spasa. Iako tu ima nekad i prolijevanja krvi, ali gdje dođe Islam, tu zavlada mir, tu se čuvaju životi, tu mnogo drugih stvari ima. Pokazati ljudima da Islam nije vjera divljaka. Eno čujem dol u Beču, to sam čuo i u Sarajevu i na drugim mjestima, oharamili su ljudima da rade poslove, da se bave nekim poslom, a ohalali su, unosili su im da pljačkaju Švabe ili Srbe ili Bošnjake i tako dalje. Pa kad ćeš očekivati onda od tih ljudi da oni prihvate Allahovu vjeru? Kako ćeš očekivati od njih? Odeš i prebiješ ga i kaže to davet. To nije, to je samo glupost. To rade oni koji su željni, nisu mogli da se odreknu od džahilijeta, nisu mogli od džahilijeta da se odreknu, od lopovluka, od kriminala, pa hoće onda pod zastavom Islama sa time da se bave. Ne može to. Wallahi, to ne može. I to nije ispravno. Nego, dođi komšija Švabu, komšija Srbin, komšija Hrvat, nemoj doći i čestitati mu Božić. Ne mu dobila. Nemoj mu to. Ali van toga, pokaži mu da ti je stalo da taj čovjek prihvati Allahovu vjeru. Sljedeća stvar, braćo, jeste kad je isto u pitanju oni koji su nisu na akidi ehli suneta. Nije dovoljno da dođeš sa dokazima i da mu isručiš u lice. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala, rekao je Allahu poslanik, rekao je taj šejh, rekao. I onda kažeš ja sam ga pozvao. Nisi ga ti pozvao. Ti si došao, izgalamio si mu i otišao. Nego subhanala na najljepši mogući način. Na najljepši mogući način. Oni su nam preči da budemo sa njima dobri, nego i ovi kršćani i jevreji, iako je Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku naredio da na najljepši mogući način raspravljaju. Ako može, može. Lijepo. Ako ne može, ostavi raspravu. Ako on hoće da se raspravljati, ostavi raspravu. Nemoj učestvovati u grijehu. Nemoj učestvovati u grijehu zajedno sa njim. Ako može, može. Ako ne može, فَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. A kada im se obraćaju džahil, on mi kaže selama. Mi imamo našu vjeru, vi imate vašu. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala poziva jevreje i kršćane da se okupe oko jedne riječi, šta kaže na kraju? فَإِنْتَ وَلَّوْفَ قُلُوا شَهَدُوا بِيَنَّا مُسْلِمُونَ. Ako vi se okrenete, onda budite svjedoci da smo mi muslimani. Može, dobro, može, ne može. Ja sam musliman, ja sam na ovome, a ti kako hoćeš. A ti kako hoćeš. Na najljepši mogući način. Sljedeća stvar, braćo, koja je važna, a to je, braćo, sabur. Sabur poslije daveta. Najvjerojatnije će doći poslije tih daveta i poslije tih pozivanja da moraš da saburiš. I to smo uverili se mnogo puta. Kad se god islam zahukto, kad je god bilo, kad je neki džemal krenuo naprijed i počela dava i ljudi počeli prihvatati vjeru Allahu, vidjeli smo spletke kafira mušrika. Vidjeli smo različite spletke zastrašivanja, sve da bi nas odvratili od tog puta. Nije njima problem što smo mi muslimani, ali mi je problem što mi nećemo da se zustavimo na tome, nego ćemo druge ljude da spasimo džehennema. Druge ljude vodimo u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. I oni se toga, šetan sve ima manje i manje svojih štićenika. A sve više i više je Allahovih štićenika. Sve više i više Allahovih dobrih robova. I to njima smeta. I onda tada se pripremi na sabor. Jer ćeš ga neminovno imati. To je Allahov sunet na zemlji, Allahov zakon na zemlji. I jedno pravilo glasi, kaže, ilm prije daveta, mudrost za vrijeme daveta i sabur nakon daveta. Ako misliš da ti tvoja dava bude uspješna. Mnogi su pozivali u Allahovu vjeru. Pozivali pa se umorili, pa su poklekli pod pritiscima kafira, taguta, mušika i ostali munafika, pa su onda odustali i vratili se daleko, daleko unazad starim stopama. Možda ima više koristi onaj što ga je davetio nego taj sam jadnik što je učinio davu. Da Allah subhanahu wa ta'ala samo popravi naše stanje. Primjera za sabur, braćo, u davetu imamo koliko hoćete. Pogledaj svakoga sahaba, vidjet ćeš kako je saburio. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ostali ashabi, Omer, čak Omer koji je bio važio za opasnog čovjeka, saburio je na ezijetu kafira i mušlika. Hamza radijallahu ta'ala, on je na kraju kraja i preselio, oba dvojice su preselili kao šehidi zbog njihovog pozivanja u Allahu subhanahu ta'ala vjeru. Allahov poslanik kad je otišao sallallahu alejhi ve sellem da širi davu Taif, znate kako su ga dočekali, sa kakvim uvredama su ga dočekali, šta su mu sve radili. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolje biće koje je ikad hodalo zemaljskom kuglom, nagovorili su ludake i djecu da ga gađaju kamenjem i da ga psuju i da ga omalovažavaju. Jel to od nas neko doživio, braćo, na putu Allaha subhanahu wa ta'ala? Pa mi, bojim se, kad bismo doživjeli, da bismo pobjegli i rekli, ma beži i davaj i sve. I, nažalost, najvjerojatnije bi se tako desilo. Ali ne Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kad je imao priliku u tako teškom stanju da im se osveti, nije htio. Došao mu je melek Džibril sa melekom koji je bio zadužen za brda, pa kaže, o Allahov poslanik, samo reci, ja ću ova dva brda iznad njih sas. Kaže, nemoj Džibrile, možda će Allah iz njihovi kičmi izvesti porod koji će obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. I tako se i desilo. Allahov poslanik, Raufur Rahim, samilostan prema vjernicima. Pa zbog tog sabura vidjeli smo da su najokorili mušrici prihvatali Allahovu vjeru. Najokorili i najveći neprijatelji Islama prihvatali su Allahovu vjeru i postajali najbolji Allahovi robovi. Ikrime ibn Abi Džehl radijallahu ta'ala anhu učestvovao je sa svojim babom u svim ezijetima muslimana. Gledao je kako su mu ubili babu na bedru, pa je uložio i metak, uložio je svoj život u odvraćanje od Allahove vjere. Učestvovao je u bici na Uhudu kao vojskovođa. On, dok je Halid ibn Velid vodio desno krilo vojske, on je vodio lijevo krilo vojske. Zajedno sa Halidom pripada, znači, njemu zasluga za poraz muslimana i za ranjavanje Allahovog poslanika. Pa, kad je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao u Meku, kad su skoro svi prihvatili vjeru, on je našao, organizovao jednu grupu da se suprotstave Allahovom poslaniku i pravoj vjeri. Pa ih je Halid zbrisao za čas. Pa je pobjegao, pa mu je njegova žena posredovala kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražila da ga ne ubije ako se on vrati. Pa mu je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio, pa se Ikrime vratio u Meku, prihvatio Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru i bio jedan od isukanih sablji Allaha subhanahu wa ta'ala na zemlji. Ikrime ibn Abi Džehl. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije nego što je došao, nemojte psovati Ikrimu. Nemojte psovati njegovog baba u stvari. Nemojte psovati njegovog baba, jer zaista vrijeđanje živih može, psovanje mrtvih može uvrijediti žive. A kaže do onih mrtvih to ne dopire, jel? Pa Ikrime ibn Abi Džehl, kad je bila bitka na Jermuku, kad su se sukobili sa Bizanticima, u borbi uzeo je, polomio je korice od svoje sablje, a to je značilo, braću, više nema povratka. Ide Allahovom dozvolom u sigurnu smrt. Pa ga je Halid ibn Velid zaustavio, nemoj Ikrime, ti nama trebaš, ti nama trebaš. Kaže, o Halide, ti si davno prihvatio islam i učestvovao si sa Allahovim poslanikom u borbama. A kaže, ja sam to vrijeme se borio protiv njega. Hoću da se iskupim za ono što sam radio. Pa Ikrime ibn Abi Džehl pozvao je ljude poput njega koji su kasno prihvatili islam, pa se njih oko 400 sakupilo, polomili su svoje sablje, pa su krenuli da krče safove u kafirske. Pa je Ikrime i svih njegovih 400 vojnika popadali mrtvi na bojnom polju, a kaže nije da nije imao rane na leđima. Sve su rane bile naprijed, nisu htjeli da se okrenu nazad, da pobjegnu, da se vrate, da posustanu. Ikrime ibn Abi Džehl. Pa kad je bio u tim smrtnim trenucima, kad su donijeli vodu jednom od ranjenika, on je pogledao u Ikrimu, rekao, ne, njega napojite, on je preći. Pa su došli kod Ikrime, on je uputio na trećeg. Pa kad su došli kod trećeg, on preselio. Pa se vratili kod prvog, preselio. Vratili se kod Ikrime i on preselio. Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je to rezultat? To je rezultat sabura kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao naspram onih ljudi koje je pozivao, koji su se borili protiv njega, koji su se borili protiv Allahovog poslanika cijel svoj život. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao je sabur. I znajte, braćo, da sa ovom vjerom neće niko doći i pozivati u Allahovu vjeru, a da neće ga Allah subhanahu wa ta'ala iskušati. Da neće biti iskušan od Allaha subhanahu wa ta'ala sa neprijateljima ove vjere. Vidimo, braćo, imami ovoga umeta. Vidimo imami ovoga umeta koji su živjeli u islamskim državama, u državama koje su vodile rat protiv kafira, džihad protiv kafira. Vidimo da kad su god ustali i pozivali, bili su sprečavani u tome. Ebu Hanifa rahmetullahi alejhi, imam ovog umeta, umro u zatvoru. Allahu akbar. Malik ibn Enes, imam ovoga umeta, bio je toliko izudaran od strane halife da nije mogao vezati ruke u namazu, pa je klanio opruženih ruku. Nije mogao da zaveže ruke. Ahmed ibn Hanbel bio je toliko izbičevan, braćo, da je na njegovom tijelu, na leđima, kad su ga pustili, bila je mrtvo meso od posljedica bičevanja, pa je, kaže, onaj doktor koji ga je liječio, prvo morao da osjeće ono meso, da bi mu rana zarazila, da ne bi dobio one različite bolesti koje se mogu dobiti. Kad je došao onaj halifa da ga izbičuje, doveo je 10 ljudi da udare po 2 biča. Znači ukupno 20. Što kaže, ako bude treći put udar, umorit će se. Znači tako su jako udarali da je bilo dovoljno 2 puta samo. Jer treći put će biti malo možda slabije. Pa prvi kad je udario, kaže mu halifa, šut darbek, pata Allahu jedek. Jače udari, Allah ti ruku prekinuo. Pa poslije 2-3 udarca, Ahmed ibn Hanbel, on je svijestio se. Udarili su ga još nekoliko puta i odvukli ga skoro mrtvo. Pa se sjetimo šejhul islama ibn Tejmije, umro je u zatvoru, braći. Umro je u zatvoru, pozivao je u Allahovu vjeru i suprotstavio se novotarima, suprotstavio se kafirima. Šejhul islama ibn Tejmije, braćo, organizovao je otpor protiv Tatara kad su bili pobjegli skoro svi prvaci Damaska u to vrijeme. On je izašao, okupio je vojsku, suprotstavio se Tatarima i pobjedio. Pa su ga odmah optužili da on hoće da uzurpira vlast halifi, pa su ga zatvorili. Allahu akbar. Pa se sjetimo Ibnul Kajima, pa se sjetimo, braće, današnje naše uleme koja je po zatvorima. Sjetimo se uleme koja je po zatvorima, sjetimo se uleme koja je ubijena na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. To bi bili veliki spiskovi samo današnjih alima. Ali Hudejr, Ebu Muhammed el-Makdisi i tako dalje. Nasir Fahd i mnogi, mnogi, mnogi drugi. Neki su ubijeni, a neki su i dalje u zatvorima kjafirskim i tagutskim. I Allah zna hoće li kad biti pušteni na slobodu. Ali to je cijena koju moramo da platimo, subhanallah. Na kraju krajeva, Allah nas je stvorio da ga obožavamo, da širimo njegovu vjeru. Nije nas stvorio da skupljamo imetak. Nije nas stvorio da uživamo. Nego nam je dao ovaj svijet kao iskušenje. A na budućem, bi iznillahi ta'ala, čeka nas nagrada za ono što smo uradili. Ja ne bih više da dužim, da oduzimam vrijeme. Sad bi trebao u 7 sati da krene sa dersom šejha Buteima. Pa bi se zadovoljio sa ovim što sam rekao. Braćo, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od daija koji će širiti njegovu vjeru. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od iskrenih njegovih robova. Da Allah subhanahu wa ta'ala pomogne islam i muslimane. Da Allah subhanahu wa ta'ala pomogne muđahide na njegovom putu. Da Allah subhanahu wa ta'ala nas opskrbi šehadetom. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti ako sam nešto pogriješio. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaš sabur i za vaše slušanje. Jazakumullahu khair. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Atraqtu hatta mallani litraqu wa bakaytu hatta ahmarat al-ahdaq. samo vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbora. Posjetite nas na www.altok.com. Soba, put, vjernika. Na portalima www.stazamislama.com i www.esunje.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, Kur'ana, video i audio, download na arhive. Kur'an i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.baudan.com. Soba, put, vjernik.